श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। 12वें श्लोक से नहीं हो गया तो 12वें श्लोक से 17वें श्लोक तक ज्ञेय वस्तु का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किया और 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक ज्ञान का प्रतिपादन किया। जानाति अनेन इति ज्ञानम, इस व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान के साधन। तो अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक के ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताया गया 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 5 श्लोकों में, और 5वें तथा 6ठे इन 2 श्लोकों के द्वारा बताया गया क्षेत्र को, 3रे और 4थे श्लोक में बताया गया जो 13वें अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ है वह वेद सम्मत है, शिष्ट परिगृहित है और प्रथम श्लोक तथा द्वितीय श्लोक ये हैं एक प्रकार से उपक्रम। यही अभी तक के 17वें श्लोक का 17वें श्लोक तक का ये है प्रतिपाद्य विषय। इदम शरीरम कौन्तेय से लेकर के द्वितीय श्लोक तक भगवान ने उपक्रम किया है 13वें अध्याय का 2 श्लोकों में। उसमें पूरे अध्याय के द्वारा जिस अर्थ का उपपादन करना है उस अर्थ को बताया गया है संक्षेप में उपक्रम में। क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को बताना है। क्षेत्र है अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ है परा प्रकृति, और इन्हीं क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ रूप परा तथा अपरा प्रकृति निमित्तक ब्रह्म में जो स्वतः कारणत्व रूप विशेष से रहित है कारणत्व आता है। जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण ब्रह्म क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ रूप अपरा प्रकृति एवं परा प्रकृति के कारण है, जगत का कारण ब्रह्म, स्वतः ब्रह्म में वह कारणत्व भी नहीं है। इसलिए क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ रूप परा प्रकृति को प्रथम श्लोक में बताया गया और ये दोनों के दोनों स्वतंत्र नहीं है अपितु ब्रह्म के अधीन है। क्षेत्रज्ञ का जो औपाधिक स्वरूप है उसमें उपाधि से अविद्यक तादात्म्य संसर्ग से विशिष्ट जो संश्लिष्ट स्वरूप है वह भी क्षेत्र के तरह कल्पित है। क्षेत्रज्ञ का संश्लिष्ट स्वरूप और जो असंश्लिष्ट स्वरूप है कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट स्वरूप है शोधित त्वमर्थ, और वह शोधित त्वमर्थ ब्रह्म से अनन्य है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, और क्षेत्र का तो स्वरूप ही कल्पित है, संसर्ग भी कल्पित है, स्वरूप भी कल्पित है, इसलिए क्षेत्र का अपने अधिष्ठान के साथ संसर्ग तथा स्वरूप का बाध करके उसकी अधिष्ठान रूपता और क्षेत्रज्ञ का संश्लिष्ट स्वरूप बाधित करके असंश्लिष्ट स्वरूप का मुख्य एकत्व अधिष्ठान के साथ यानी शोधित तदर्थ के साथ जो वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य है उसे द्वितीय श्लोक में बताया गया प्रथम पाद में, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, और ऐसा ज्ञान ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यतज्ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र का स्वरूपतः तथा संसर्गतः बाध करके पारमार्थिक स्वरूप परमात्मा ही है इत्याकारक ज्ञान, और क्षेत्रज्ञ का संश्लेष बाधित करके स्वरूपतः क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है ऐसा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप का बोध है वही सम्यक ज्ञान है ऐसा मुझे अभिप्रेत है, क्योंकि वेद इसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम, यह श्रुति क्षेत्रज्ञ का शोधित त्वमर्थ यानी शोधित रूप परमात्मा ही है इसे बता रहे, और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृत, क्यों सम्यक ज्ञान है तो अमृतत्व ही विन्दते, और भगवान भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णित यहाँ पर जैसा स्वरूप है ऐसे स्वरूप का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान इसलिए है कि श्रुति ने कहा कि सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष फलक ये ज्ञान है, इसे उपसंहार में बता रहे हैं। जो उपक्रम में सम्यक ज्ञान बताया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम से बताया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जैसा स्वरूप यहाँ पर वर्णित है वैसा उनके स्वरूप का बोध ही सम्यक ज्ञान है, ये मुझे अभीष्ट है। क्यों अभीष्ट है इसका उत्तर देते हुए श्रुति ने कहा है कि अमृतत्व ही विन्दत है, जिस ज्ञान के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो, आवरण की निवृत्ति हो, उसे सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो भगवान ये जो 18वां उपसंहार श्लोक है उस उपसंहार श्लोक के द्वारा अभी तक के प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान सम्यक ज्ञान इसलिए है कि वह मोक्ष का साधन है, ये कहते हुए सम्यक ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जैसा यहाँ वर्णित स्वरूप है उसी स्वरूप का ज्ञान ये बता रहे हैं। इसी प्रकार का अवतरण भगवान भाष्यकार 18वें श्लोक का लिखते हैं, यथोक्तार्थ उपसंहारार्थ अयम श्लोक आरभ्यते। यथोक्तार्थ शब्द से लीजिए, अभी तक के ग्रंथ से उक्त अर्थ। मुख्य रूप से तो यानी पहले दो श्लोक तो पूरे अध्याय का उपक्रम होने से, और ये पांचवें श्लोक से लेकर के सत्रहवें श्लोक तक जो 12 श्लोक है, 13 श्लोक, इन 13 श्लोकों के द्वारा उक्त जो अर्थ हैं, जिसका संक्षेप में निर्देश उपक्रम में भी है, इनको यहाँ पर यथोक्त अर्थ शब्द से लेना। यथोक्त अर्थ क्षेत्र भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। महाभूतान्यहंकार से लेकर के चेतना धृति तक क्षेत्र बताया गया, अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ज्ञान बताया गया है। ज्ञान का साधन होने से उसे ज्ञान, उन्हें ज्ञान कहते हैं। और अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमसः परम उच्यते तक ज्ञेय बताया गया है। तो ये जो क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय, ये तीन अर्थ 13 श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित हैं, उन्हें यहाँ पर यथोक्त अर्थ शब्द से लेना अवतरण भाष्यस्थ। तो यथोक्ता अर्था, यथोक्ता अर्था, ऐसा कर्मधारय समास है, यथोक्ताश्च ते अर्थाश्च इति यथोक्तार्था। उक्तम अनतिक्रम्य इति यथोक्तम, ऐसा वो समास बनेगा यथा के साथ उक्तम का, यानी जैसे यहाँ पर स्वरूप बताए गए हैं इनके, उनका अतिक्रमण किए बिना जो अर्थ हैं वो है यथोक्त अर्थ। ये तीन, और उनका उपसंहार, क्षेत्र का भी, ज्ञान का भी और ज्ञेय का भी, उन्हें कहा जाएगा यथोक्तार्थ उपसंहार, तीनों का उपसंहार। और वो है अर्थ यानि प्रयोजन, उद्देश्य जिस श्लोक का, उस श्लोक को कहा जाएगा यथोक्त अर्थ उपसंहारार्थ श्लोक। ये जो 18वां श्लोक है वह क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय रूप उक्त अर्थ के उपसंहार के उद्देश्य से यहाँ पर रखा गया है। 18वें श्लोक का उद्देश्य है यानी प्रयोजन है उक्त अर्थ का उपसंहार। तो यथोक्तार्थोपसंहारार्थ अयम श्लोक आरभ्यते। अब 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम् चोक्तम् समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रम्। इति का अर्थ है पांचवे श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक के ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित जो प्रकार, उस प्रकार का परामर्शक है इति शब्द। एवं अर्थक है, एवं यानी महाभूतान्यहंकार से लेकर के तमसः परम उच्यते यहाँ तक के ग्रंथ से जैसा स्वरूप बताया गया है ऐसा स्वरूप वाला, ये क्षेत्र है, ज्ञान है तथा ज्ञेय है। और इनका जो मात्र 13 श्लोकों में ये तीन पदार्थ बताए गए हैं, इनको बताने के लिए, इनमें से एक एक को बताने के लिए कई कई ग्रंथ हैं, और यहाँ मात्र 13 श्लोकों में बताया है, इसलिए बहुत संक्षेप से बताया है। इसलिए भगवान कहते हैं समासतः, तो इति यानि एवं, समासतः यानि संक्षेपतः क्षेत्रम उक्तम, दो मात्र दो श्लोकों में क्षेत्र का वर्णन है, और मात्र 5 श्लोकों में ज्ञान के साधनों का वर्णन है, जिनके लिए ग्रंथों के ग्रंथ हैं, पूरा कर्मकांड, उपासना कांड वेद का 80,000 मंत्र और 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 80,000 कर्मकांड के मंत्र, 96,000 मंत्र ज्ञान के साधनों का वर्णन करता है, और उपनिषदों में भी अवांतर ज्ञान के साधनों का वर्णन है ही है और भी। तो इतने सारे मंत्रों के द्वारा बताए गए जो ज्ञान के साधन हैं, उनको यहाँ पर मात्र कितने श्लोकों में, 5 श्लोकों में बताया, 7 से 11, इसलिए ये भी संक्षेप से बताया गया है। ज्ञानम शब्द से लेना आमानित्वादि को, और ज्ञेय को भी 5 श्लोक में बताया है, 6, 12 से 17, तो उसमें से पूर्वार्ध जो 12वां का है और 17वें का उत्तरार्ध, उसको छोड़ देते हैं यदि, तो 5 श्लोक ही है। उत्तरार्ध में शुरू होता है अनादिमत परम ब्रह्म, वो तो प्रतिज्ञा है, उपक्रम है, ज्ञेय के प्रतिपादन का रूप संगार है। तो ज्ञेय का वर्णन मात्र 5 श्लोकों में है, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र और उपनिषद मूलक सारे ग्रंथ ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। सर्वे वेदा यत पद्मा मनन्ति, तो समस्त वेद जिस स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस स्वरूप को भगवान ने मात्र 5 श्लोकों में यहाँ पर बताया, इसलिए संक्षेप ही माना जाएगा। तो ये कहते हैं कि समासतः एवं क्षेत्रम उक्तम तथा, यानी जैसे क्षेत्र को संक्षेप में बताया, ऐसे ज्ञान को भी संक्षेप से बताया है और ज्ञेय को भी संक्षेप से बताया। जैसा इनका यहाँ स्वरूप बताया गया है, वैसे स्वरूप का ज्ञान ही उपक्रम में बताया सम्यक ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयोर ज्ञानम यत तज ज्ञानम इति मतम मम, वही मुझे अभीष्ट है, यानी सम्यक ज्ञान है करके अभीष्ट है। तो कहते ये जो इनका स्वरूप प्रतिपादित है, इस स्वरूप के ज्ञान का अधिकारी कौन है, सम्यक ज्ञान का? तो अधिकारी को भगवान बताते हैं उत्तरार्ध में पहले पद से मद्भक्त, इसमें अहम अर्थ है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ, और क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि में माम शब्द का जो अर्थ है, वही यहाँ मद्भक्त में मत का अर्थ है। इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है, मयि भक्त मद्भक्त, और मयि का अर्थ है मेरे विषय में, भक्त कहते हैं प्रेमी, मेरा प्रेमी है जो, मद विषयक प्रेम से परिपूर्ण हृदय जिसका है, जिसके प्रति हृदय का परिपूर्ण प्रेम होता है, उसके प्रति व्यक्ति का पूर्ण समर्पण भाव होता है। प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है, वह आत्मनिवेदन करा देता है, आत्मसमर्पण करा देता है, जिसके प्रति व्यक्ति का प्रेम उमड़ आता है, व्यक्ति उसे समर्पित हो जाता है। इसलिए मद भक्त शब्द का अर्थ भगवान करते हैं कि मई समर्पित सर्वात्म भाव, मेरे में ही सारा भाव जिसका समर्पित है, मेरे में समर्पित चित्त है जिसका। तो मई समर्पित सर्वात्म भाव का अर्थ क्या निकलेगा? कंस का भगवान में समर्पित भाव था, इसलिए उनको कंस को अंतिम अंतिम में जो कुछ भी देखता कृष्ण ही दिखता। कहते थाली आती, भोजन में जो खाने वाली वस्तु परोसी है वो भी उसे कृष्ण के रूप में ही दिखती। कोई व्यक्ति सामने आता उसको भी कृष्ण ही समझता, कृष्ण के रूप में ही देखता। इसलिए मई समर्पित भाव का अर्थ भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो देखता है, जो सुनता है, जो जानता है, स्पर्श करता है जिसको, का मतलब लौकिक समस्त प्रमाणों से ग्राह्य जो भी प्रमेय जात है, वस्तु जात है, उन वस्तुओं को उनका जो लौकिक नाम रूपात्मक स्वरूप है उसे बाधित करके अधिष्ठान रूप ही देखता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया वासुदेव सर्वमिति। तो ये सर्वात्मयी समर्पित सर्वात्म भाव है। ये नहीं कि अनुकूल वस्तु दिख रही है तो भगवान का रूप है, प्रतिकूल वस्तु दिख रही है तो कोई वो भगवान से अतिरिक्त है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है वह भगवान ने ही तो बताया, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, सर्व क्षेत्रेषु भारत में क्षेत्रज्ञ को भी और क्षेत्र को भी अपना ही रूप बताया है। तो संसार में क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को छोड़ दें तो और क्या है संसार? क्षेत्र को नहीं देखना, क्षेत्रज्ञ को नहीं देखना, संसार को देखो। क्षेत्रज्ञ भोक्ता है, संसार भोग्य है, भोग्य और भोक्ता को छोड़ करके बाकी को देखो वो संसार, ऐसी कोई संसार दिखे है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को छोड़ करके? है ही नहीं संसार। इसलिए संसार मात्र को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, तो इसलिए संसार मात्र को भगवान के रूप में ग्रहण करना वो है मई समर्पित सर्वात्म भाव। ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान का भक्त है, वो इस सम्यक ज्ञान में अधिकारी है। हाँ, इसके लिए प्रयत्न कर रहा है और फिर उसे कहते हैं एतद् विज्ञाय। इसमें एतद् शब्द से लेना ये सम्यक ज्ञान जो शुरू में कहा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम एतद् ज्ञानम मतम मम, उसे यहाँ पर एतद् शब्द से लीजिए। वो जो सम्यक ज्ञान है इसे विज्ञाय का अर्थ है लब्ध्वा, प्राप्य। इस सम्यक ज्ञान, मेरा भक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके मद्भावाय उपपद्यते। मद्भाव है ब्रह्म भाव, अहम का अर्थ है ब्रह्म यहाँ पर, मम भाव मद्भाव, मम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान यहाँ पर ब्रह्म के लिए, इसलिए ब्रह्म भाव है मोक्ष। मद्भावाय उपपद्यते का अर्थ है मोक्षाय उपपद्यते का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, इसी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त होता है। हाँ, तो केनोपनिषद प्रतिबोध विदितम मतम को सम्यक ज्ञान क्यों कह रही है? कहते हैं अमृतत्व ही विन्दते, इसी ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए वह सम्यक ज्ञान है। और भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने वाला मुक्त हो जाता है, का मतलब इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान मुक्ति का साधन होने से सम्यक ज्ञान है। आज अरण्य मंथन होना है, समय हो गया है, इसलिए इतना ही। कल भाष्य की चर्चा करेंगे।